η βία πρέπει να καταδικάζεται στην οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και η ψυχολογική βία. Είναι ο Άρης Πηγιατόπουλος, ο οποίος καταδικάζει και την ψυχολογική βία, βεβαίως και τις άλλες βίες. Εννοείται, όπως όλοι όσοι βγαίνουν και κατέχουν δημόσιο αξίωμα, καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, εννοώντας βέβαια τη βία που μπορεί να εκτοξευθεί ή να στραφεί εναντίον τους. Το έχουμε καταλάβει, εντάξει, κατανοητό ο φόβος με όλα αυτά που έχουν κάνει. Υπάρχει πάντα στα λόγια τους και στο ύφος τους. Αλλά εδώ ακούσαμε να καταδικάζει και την ψυχολογική βία, να θυμίσουμε ότι όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση αυτή, η προηγούμενη, με την ψήφο και του Άρη Πηγιατόπουλου και των υπολείπων, είναι καραμπινάτη βία. Αλλά αν θέλετε, για να συνεννοηθούμε, να πούμε ότι είναι και ψυχολογική βία. Άρα, ο Άρης Πηγιατόπουλος καταδίκασε εμέσως και αμέσως και τον εαυτό του. Η πολιτική αυτοδικία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Διότι όταν δέχεσαι στο όνομα της αδικίας την κατάληψη, αύριο στο όνομα της αδικίας της ανεργίας θα δεχτείς τον εμπρισμό της τράπεζας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν σωστές συμπεριφορές μέσα από τις οποίες μπορείς να διεκδικήσεις το δίκιο σου, μάλιστα, να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου. Προφανώς υπάρχουν αδικίες, προφανώς φύγονται συνάνθρωποι μας, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά είδατε ότι όλοι κάτω από τα όρια της φτώχειας ή όλοι αδικημένοι σκοτώνουν ή πυρπολούν ή ασκούν βία ή μπαίνουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις για να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Η βία πρέπει να καταδικάζεται στην οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και η ψυχολογική βία. Τώρα δεν θα θέσουμε αυτονόητα ερωτήματα. Αυτή τη φράση τη λέμε πάντα σε αυτή τη χώρα. Τη λένε δηλαδή ότι η βία πρέπει να καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται κτλ. Κτλ. Πριν 15 χρόνια υπήρχε μια δεδομένη οικονομική κατάσταση. Και λέγαμε αυτή τη φράση. Τώρα έχουμε μια άλλη οικονομική κατάσταση, εξαθλίωση, για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σιγά σιγά έρχεται για όλους όπως για πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνουμε όσοι ζούμε πραγματικά σε αυτόν τον τόπο. Παραμένει η ίδια η αντίδραση του κόσμου. Περιμένει τις εκλογές να εκτονωθεί. Έτσι έχει γίνει στην ιστορία. Έτσι περιμένουμε να γίνει εδώ. Έτσι νομίζουμε ότι με τις απειλές, την τρομοκρατία και τις διώξεις θα γίνει και εδώ. Μπορεί ποτέ να ελεγχθεί η αντίδραση του κόσμου, μάλιστα όταν έχει να κάνει με τη ζωή του. Βλέπει ότι χάνει τα πάντα. Ποιος πυροδοτεί τελικά τη βία? Την πυροδοτεί αυτός που παίρνει την πέτρα και πετάει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει, ή αυτός που αναγκάζει και βάζει την πέτρα στο χέρι του αδικημένου, του απολυμένου, του εργάτη, του υπαλλήλου, του μαγαζάτορα, ίσως και ακόμη και του βιομήχανου, γιατί όπως ξέρετε έχει αγγίξει πάρα πολλά στρώματα. Ωραία ερωτήματα, ωραία θέματα, τα συζητάμε, έχουν δοθεί απαντήσεις κάποτε στην ανθρωπότητα, εμείς εδώ παραμένουμε ο καθένας στρουθοκαμιλίζοντας, νομίζοντας, κυρίως όλοι αυτοί οι πολιτικοί που βγαίνουν στα παράθυρα, νομίζοντας ότι κάτι θα καταφέρουν προειδοποιώντας με τον τρόπο που προειδοποιούν τους πάρα πολλούς. Μία Κροάτρια, θα την ακούσουμε τώρα, προειδοποίησε χτες και όθησε σε βία. Κάνω μια έκκληση όσοι δυσκολεύονται οικονομικά, και εγώ έχω δύο παιδιά άνεργα και μια νύφη τρία παιδιά έχω άνεργα. Αυτοί που αυτοκτονούν να κάνουν κουράγιο να μην αυτοκτονήσουν, να βγουν στους δρόμους και οι άνεργοι και εμείς οι χαμηλόμισθοι, του ΙΚΑ είμαι 76 χρονών και μισό. Να βγουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι. Δεν πάει άλλο. Η Χούντα επέστρεψε, γκρεμίτεται. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να περάσει. Και αυτό που κάνανε θα το βρουν μπροστά τους. Κουτσί στραβή συνταξιούχοι με τον μπαστούνι που είμαι και εγώ, όλους τους δρόμους. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε μια παραποιημένη δημοκρατία. Την κυρία την ακούσαμε. Δεν έχουμε δημοκρατία, λέει ο Χουντομητροπολίτης Αμβρόσιος Καλαβρίτων. Και από ποια περιοχή και ποιον Μητροπολίτη έχουν? Ο Αμβρόσιος λοιπόν λέει δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτά είναι ηχητικά αποσπάσματα από την κηδεία χθες του στρατηγού Ντέρτι Λι. Στο πρώτο νεκροταφείο έπεσαν και πιστολιές, δεν τους έχουν βρει ακόμα. Έτσι είναι αυτά. Συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, είναι σύνηθες το φαινόμενο, με την αστυνομία γύρω τριγύρω να πέσουν και κάποιες πιστολιές. Αλίμονο. Δεν ήταν και μπουκάλια μπύρας να είναι τόσο ένοχα. Πιστολιές ήταν, σφαίρες κανονικές. Θα τους βρει όμως η αστυνομία, γιατί ξέρετε, η νομιμότητα, όπως έχει πει ο Δένδιας εδώ και καιρό, θα εφαρμοστεί προς όλους. Προς όλους όμως, το λένε και όχι μόνο ο Δένδιας, το λένε και οι υπόλοιποι. Είναι το αστείο των ημερών. Ο Αμβρόσιος λοιπόν, Μητροπολίτης, τον λένε και Άγιο, αν είναι δυνατόν. Και Άγιος λοιπόν, και σεβασμιότατος, γιατί εμπνέει και σεβασμό, για τον στρατηγό Ντέρτι Λι. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε μια παραποιημένη δημοκρατία που μπορεί όλοι οι άλλοι να λένε τα αισθήματά τους. Αλλά όσοι είναι Έλληνες είναι από Πομπέι. Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Στρατηγέ μου, ήρθα εδώ για να σου πω μόνο μια κουβέντα. Σε θαύμασα όταν ήρθα στη φυλακή και μιλήσαμε μαζί. Τα προβλήματα της χώρας είναι και άλλα και της εποχής. Η πείνα καταρχήν, η επιβίωση, και μετά είναι και αυτά που λέει ο Μητροπολίτης για τον Τερτιλή. Όλα αυτά. Πολλοί δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε. Πολλοί δεν γνωρίζετε ή δεν θυμόμαστε, δεν θυμόσαστε τι ακριβώς ήταν ο στρατηγός Τερτιλής, για τον οποίο είπε αυτά τα πολύ καλά λόγια ο Άγιος, ο Μητροπολίτης, ο Χριστιανός Ορθόδοξος, ο Αμβρόσιος. Πολλά έχουν υποθεί. Στράφηκε κατά του πολιτεύματος, το πρώτο και το απλό, γιατί χτες ήταν και βουλευτές εκεί, για να τιμήσουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που στράφηκε κατά του πολιτεύματος, το οποίο τώρα το υπηρετούν. Παραλογισμός, το αφήνουμε στην άκρη, αυτό είναι το λιγότερο. Την επομένη των γεγονότων του Πολυτεχνείου, το 1973, ο ταγματάρχης τότε Τερτιλής βρισκόταν με το υπηρεσιακό του τζιπ έξω εκεί από το χώρο. Κάποια στιγμή βλέπουν ένα νέο, ο οποίος είχε μαλλιά, μακριά μαλλιά. Σηκώνει, ήταν αδίκημα αυτό, ναι, όντως, για την εποχή. Τον κυνήγησαν κάποιοι αστυνόμοι, τους ξέφυγε και σηκώνει το όπλο και σκοτώνει τον Μιχάλη Μυρογιάννη, εν ψυχρό. Ένα χρόνο μετά, στην δίκη, ο οδηγός του Τερτιλή, Αντώνης Αγριτέλης, 21 ετών τότε, έχει πει κατά λέξη στο δικαστήριο. Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο. Μετά το φόνο, ο Τερτιλής, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μου είπε: «Με παραδέχεσαι, ρε? 45 χρονών άνθρωπος με τη μία στο κεφάλι». Καμάρωνο κιόλας. Για το περιστατικό υπάρχει και μαρτυρία του Μίμη Τραϊφόρου, συζύγου σύντροφος της Σοφίας Βέμπο. Τα έχει περιγράψει σε κατάθεση και αναφέρει: «Ο Μίμης Τραϊφόρος, τον ξέρουμε όλοι, ο συνθέτης. Περί ώραν 2 και 15 της Κυριακής 18/11/73 βρισκόμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου επί της οδού Πατησίων και αντιλήφθην ένα νεαρό άνδρα ύψους περίπου 1,80 με μακριά μαλλιά να κατέρχεται την οδό Στουρνάρη ήσυχος και αδιάφορος. Καθώς είχε φτάσει στο μέσο της διασταυρώσεως των άνοδων, φαίνεται ότι κάποιος από το Πολυτεχνείο του φώναξε κάτι. Εγώ δεν άκουσα, συνεχίζω, Μίμης Τραϊφόρος, αλλά το συμπεραίνω διότι τον είδα να επιταχύνει το βήμα του και στον τρίτο τέταρτο βηματισμό του άκουσα δύο πυροβολισμούς. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ο ανώτερο από βιό σας ονομάζεται ο Μυρογιάννης, ιός Θυρορού, ο οποίος πήγαινε να επισκεφθεί τον πατέρα του εις κάποια πολυκατοικία επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Αυτόν λοιπόν που σκότωσε ανετίος ένα παλικάρι που δεν είχε και σχέση με τα γεγονότα, τον δοξάσανε χθες αυτοί που τον δοξάσανε, οι ημνητές και κυρίως ο Μητροπολίτης που είχε να πει και καλά λόγια, μάλιστα τον παρομοίωσε και με ήρωα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν γενναίο άνθρωπο, έναν ήρωα, έναν Έλληνα που θα αποτελεί πρότυπο γενναίων θάρρος του, τόλμη του, η αφοβία έναντι του θανάτου. Έναν Έλληνα που υπηρέτησε την Ελλάδα και τα ιδανικά της ελευθερίας. Έναν Έλληνα που θα αποτελεί πρότυπο γενναίων. Αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες, είναι μες στα παράλογα, βάλτε ό,τι θέλετε, που συμβαίνουν στις μέρες μας, θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί ή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Μήνυμα Κροατή προς Ελληνοφρένεια. Το μισό ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διδακτικό, διοικητικό, προσωπικό και φοιτητές, μεταφέρεται στις Σέρες. Το μικρό ΤΕΙ των Σερών απορροφά ένα μεγαλύτερο. Τι ιδιαίτερο έχουν οι Σέρες? Πρώτον, τον σχεδιαστή Στυλιανίδη. Δεύτερον, τους πολιτικούς συγγενείς της δυναστείας Καραμαλή. Τρίτον, ερωτήματα. Πασχάλης υπογράφει. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά είναι καλό αυτό που γίνεται. Το είπε ο Μανώλης Καψής χθες στο Δελτίο, ότι καλά κάνει το Υπουργείο και μικραίνει, κόβει ΤΕΗ, κλείνει πανεπιστήμια, μεταφέρει πανεπιστήμια, κλείνει τμήματα. Να πάμε λίγο στο ανθρώπινο δράμα, στο ανθρώπινο δράμα του Υπουργού Εργασίας, εργασίας πάντα, του κυρίου Βρούτσι. Περιέγραψε στη Βουλή τι ακριβώς συνέβη και είναι η αλήθεια, όπως είπε ο ίδιος, με την επίθεση των μελών στελεχών του ΠΑΜΕ προχτές το πρωί. Χθες το πρωί ξαφνικά μπήκαν στο Υπουργείο 35 άτομα. Πέρασαν σκάλες, ανέβηκαν, οργανώθηκαν στον 7ο όροφο και ξαφνικά έγινε επίθεση. Στο γραφείο μου, μπαίνοντας μέσα, παραβιάζοντας τα πάντα, μπήκαν μέσα ανατρέποντας τα πάντα. Χτυπώντας την αστυνομική μου φρουρά, σπρώχνοντας τις κοπέλες του γραφείου μου και αναποδογυρίζοντας και σπάζοντας τη δημόσια περιουσία. Εδώ έχει δίκιο. Δημόσια περιουσία είναι ο καλόγερος, αν είδατε. Δύο καρέγκλες γραφείου και κάτι ντοσιέ τα οποία είχαν αναποδογυριστεί. Αυτά δεν είχαν καταστραφεί. Ακεί η πόρτα. Το Νοβοπάν. Πού το πάμε αυτό. Έτσι όπως τα έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες, τελικά δημόσια περιουσία θα είναι μόνο αυτά. Γιατί τα υπόλοιπα έχουν πάρει τους γνωστούς δρόμους προς ξεπούλημα, ούτε και εκεί τα καταφέρουν, τέλος πάντων. Μάθαμε από τον κύριο Βρούτσι ότι σπρώχθηκαν και οι αστυνομικοί. Η φρουρά, λέει, η αστυνομική μου φρουρά. Δεν είχε μέχρι στιγμής τοποθετηθεί η αστυνομία γι' αυτό. Ότι τα μέλη στελέχη του ΠΑΜΕ έσπρωξαν και τους αστυνομικούς, οι οποίοι πάντα οπλοφορούν. Καινούργια στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και έγινε επίθεση. Ένιωσε πραγματικά πολύ άσχημα, ταράχθηκε και δεν είναι καλές μέρες, καλές εποχές να ταράζεται ένας υπουργός εργασίας, γιατί έχουμε απαιτήσεις από τον κύριο Βρούτσι να αντιμετωπίσει τα θέματα της εργασίας. Τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά, σε ύψη ρεκόρ, σχεδόν παγκοσμίως πια η ανεργία μαζί με την Ισπανία, μην το ξεχνάμε. Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να μου κόψουν είναι τα όνειρα που κάνω. Θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να κάνω κάποιο όνειρο. Για να τα μαζέψω, να τα δώσω σε αυτούς στην εφορία που τους χρωστάω το 11, το 12. Θα τους χρωστάω και το 13. Δεν τους τα δίνω. Είναι το όνειρό μου. Δεν θα μου κόψουν τα όνειρα. Μην κόψετε και εσείς αυτό που κάνετε. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, τα είπατε. Τα ξαναείπατε. Κυρία Πρόεδρε. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ τηλεόραση όμως. Εδώ είναι Βουλή. Του τα έχουν πει έτσι, του τα έχουν πει αλλιώς. Στη Βουλή είναι η Αντιπρόεδρος, κυρία Κόλλη, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, η οποία για να τον ηρεμήσει, γιατί έκανε σοου άλλος από κάτω, τα έχει μπερδέψει πια, έτσι κι αλλιώς κυκλοφορεί συνεχώς σε κανάλια, μπαίνει, βγαίνει σε στούντιο, του λέει δεν είναι εδώ τηλεόραση, ωραία τάκα, έμεινε και στα πρακτικά του Προεδρείου, δεν είναι εδώ τηλεόραση, εδώ είναι Βουλή, και εκεί όμως είναι τηλεόραση, αλλά οι κάμερες είναι στραμμένες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι αγρότες είναι στους δρόμους, κάτι ψηλό τζαρτζαρίσματα γίνονται, δεν θέλουν, γιατί αν θελήσουν οι αγρότες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, το λένε και οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, μας έκαψε η μύτη, μας έκαψε τα μάτια, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ντροπή τους. Είναι ντροπή, γιατί οι αγρότες αν αγριέψουν, εμείς όποια ώρα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τα δαχτυλιά στη δική οδό και δεν τα βάζουμε. Μη μας προκαλούν. Πολλοί αγρότες ψάχνουν και λένε ότι θα φέρουν τα ψυχαστικά εδώ με τα δηλητήρια, να μην κάνουν αντιπαράθεση. Έχουμε σκοπό ούτε να συγκρουστούμε ούτε να χτυπηθούμε. Η κυβέρνηση δυστυχώς χρησιμοποιεί βία. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε βία. Αυτά από τα μπλόκα. Υπάρχουν και πολλά και μπλουτίζονται όπως ακούσατε και στις ειδήσεις. Είναι άλλο ένα μέτωπο διεκδίκησης αυτονόητων πραγμάτων. Μάλιστα, ειδικά για τους αγρότες, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν από το πολιτικό σκηνικό, το τόξο, το συνταγματικό, ότι έχουν πολύ δίκαια αιτήματα και αυτή τη φορά, αλλά μόνο το αναγνωρίζουν, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, διότι πάντα οι επιλογές τους είναι διαφορετικές. Μιλάω για αυτούς που λένε, που έχουν και στα χέρια τους την εξουσία και μπορούν να αλλάξουν πέντε πράγματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βεβαίως, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Από κινητό, αν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας, το σπουδαίο που έχουμε να πούμε. Και μετά αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο κύριος Τουρνάρας μας κατατόπισε σχετικά με τους νέους φόρους ακινήτων που θα έρθουν, για τους οποίους ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται και λένε ότι μιλάμε για δίμευση. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Ακόμη και ο Βορύδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έθεσε θέματα και έτσι αναγκάστηκε χθες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα να βγει τηλεφωνικά και να πει ένα ψέμα. Θέλω να σας πω ότι με μεγάλη κατάπληξη ακούω τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτά που λέτε στο δελτίο σας, διότι ουδής νέος φόρος σχεδιάζεται να επιβληθεί στα ακίνητα. Βγάλαμε μια ανακοίνωση εχθές που φαίνεται ότι την έχουν αγνοήσει όλοι. δεν σκοπεύουμε φορολογείτε να τα βάλουμε κίνητα. Νέους φόρους. Ναι. Ό,τι έσοδα παίρναμε, τόσα σκοπεύουμε να παίρνουμε. Ούτε ένα ευρώ περισσότερο. Μπράβο! Γεωργιάδη. Κοράνι, κοράνι, μουσουλμάνι, κόψε κεφάλι. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ τηλεόραση όμως. Εδώ είναι Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι εδώ τηλεόραση όμως. Εδώ είναι Βουλή. Διότι ουδής νέος φόρος σχεδιάζεται να επιβληθεί στα κίνητα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Η βία πρέπει να καταδικάζεται στην οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και η ψυχολογική βία. Αυτή είναι η άποψη Άρη Σπηλιωτόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα τη ακροάτρια Σοφία Ροδίτη που έστειλε ένα ωραίο μήνυμα και νομίζω δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά. Η βία γεννιέται από το κράτος. Χωρίς κρατική βία, ο λαός δεν είναι τρελός να βαράει ό,τι βρει μπροστά του. Όταν πεινάμε εξαιτίας του κράτους, όταν δεν έχω μεροκάματο, μέλλον, αυτό είναι βία και δεν θα τους κάνω μήνυση. Τρεις τελείες. Θα υπερασπιστώ με κάθε μέσο τη ζωή μου και των παιδιών μου. Ευχαριστώ. Τρεις τελείες. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Ροδίτη Σοφία. Υπάρχουν πραγματικά εδώ στα μηνύματα. Ακροατές, βλέπω από τα μηνύματα, μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ. Δεν υπάρχει ένας James Paris να γυρίσουμε το δράμα του Βρούτσι ταινία σαν τον Μπρέκα στο Ρούπελ, λέει ο Μπάμπης. Ελπίζω όχι. Ο γνωστός, γιατί έχουν άλλες δουλειές τώρα εκεί. Μηνύουν τον Τρίμη και ζητάνε τη φυλάκιση του Προέδρου της ΕΣΥΑ, ζήτησε ο Σκάι, και της γραμματέως της ΕΣΥΑ για την απεργία που έχει κηρύξει δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα λόγω απολύσεων. Άλλοι και άλλοι συνάδελφοι, άλλο ένα κύμα αποχώρησε από το ραδιόφωνο αυτή τη φορά. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Άρης Πηλιωτόπουλος βεβαίως, του ζήτησε η Πόπη Τσαπανίδου να τοποθετηθεί για τη μείωση, ενδεχόμενη μείωση του μισθού αποζημίωση των βουλευτών. Και είχε μια ωραία απάντηση. Το περιμένει από εσά ο ελληνικό λαό, σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, να υποστείτε κι εσεί τέτοιε μειώσει. Έχουμε... Και στα φορολόγητό σα και στι αποδοχέ σα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ... Γιατί δεν ανοίγετε ποτέ τέτοιο κύκλο κουβέντα. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό, κυρία Τσαπανίδου, και δεν θα το κάνω συνειδητά. Δεν θα μπω σε μία συζήτηση η οποία μπορεί να χαϊδέψει αυτιά πάρα πολλών και ειδικά των πολιτών που θέλουν να δουν αίμα και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα. Μην λέτε τη λέξη αίμα. Αίμα και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αίμα και θυσίες από ένα απόδοση πολιτικό σύστημα. Απόδοση δικαιοσύνης θέλω. Αίμα και θυσίες από ένα πολιτικό σύστημα. Όμως, από την άλλη πλευρά, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η δημοκρατία έχει κόστος. Εγώ συμφωνώ με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο να κάνουν και άλλες περικοπές αν είναι με τα χρήματά μας να υπάρχει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, η αισθητική του, η πολιτική του άποψη, γενικότερα η παρουσία του στο κοινοβούλιο, στο δημόσιο βήμα, στο δημόσιο λόγο. Νομίζω αξίζουν και άλλες περικοπές, δεν θα έχει αντίρρηση κανένας Έλληνας για τον Άρη και μερικούς ακόμα η δημοκρατία να έχει κόστος. Έτσι αξίζει η δημοκρατία με τέτοιες παρουσίες πολιτικές, καθαρές, περιποιημένες, τσεκουράτες, να τα λένε τα πράγματα όπως πρέπει και να ενδιαφέρονται κυρίως και πάνω απ' όλα για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Είναι αξία ανεκτήμητη όλη αυτή η διαδικασία και δεν μπορεί να αποτιμηθεί με 100, 200, 1000, 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύριος Τουρνάρας, αν ακούει κάποιος από το Υπουργείο, είναι ένας ωραίος λόγος, φόρος υπέρ βουλευτών, διότι η δημοκρατία έχει κόστος. Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα και εγώ έχω καλό βιογραφικό. Μήπως θέλω να βοηθώ σκηνοθέτη εκεί μέσα να δούμε στο Υπουργείο Εργασίας αυτός ο Βρούτσης. Μπα, Κασκαντέρ θέλει πιο πολύ. Τι θέλει? Κασκαντέρ. Ναι. Να κάνει ότι σε χτύπησαν διαδηλωτέ του ΠΑΜΕ και τέτοια. Τα χαματωμένο και τέτοια. Να σου έχουν καρφώσει μια πόρτα από τη μία και να βγαίνει από την άλλη. Αφού οι διαδηλωτέ του ΠΑΜΕ όλοι ξέρουν μόνο αντιεξουσιαστέ δέρνουν, ρε φίλε, τώρα σοβαρολογούμε. Είναι δυνατόν ποτέ τα παιδιά του. Και δέρνουν οι αντιεξουσιαστέ ή εξουσιαστέ. Αντιεξουσιαστέ. Α, είχε αντίπροστα, ναι και. Τα κνάτε είναι αντιεξουσιαστέ τώρα, είναι γνωστό. Αλλά τέλο πάντων δεν πειράζει. Θέλω να μα πείσουν ότι αυτά τα έκαναν οι. Οι κνήτε, όχι. Α... Ποιο τα έκανε. Τι ώρα τι σε νοιάζει, εσύ Κασκαντέρ θα είσαι. Είτε σου σπάσουν την πόρτα στην πλάτη οι κνήτε, είτε σου σπάσουν την πόρτα στην πλάτη οι μπάτσι που θα μπουν μετά για να στήσουν το σκηνικό. Τι σε νοιάζει, εσύ είσαι εκεί για να φας το ξύλο, γι' αυτό θα πληρωθεί. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια στο ΠΑΜΕ γιατί βγήκε και με εκπροσώπησε ως εργαζόμενη που δίνω χρόνια συντάξεις. Τι σου έτυχε και σένα. Φέτη μπήκα, ούτε με ρουσφέτη θα βγω στη σύνταξη όταν βγω. Και χίλια, τι να πω, για την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, την ξεπουλημένη που το επιβεβαιώνει πάντα. Ποια ΓΕΣΕ. Δεν έχει διαλυθεί η ΓΕΣΕ, υπάρχει ακόμα. Άμουντε. Η ΓΕΣΕ υπάρχει και πέρα από τα γραφεία. Όχι. Δηλαδή είναι κάτι εκτός του κτηρίου. Δηλαδή έχω δει ένα κτίριο που λέει ΓΕΣΕ. Αυτό δεν είναι. Ένα κτίριο που λέγεται ΓΕΣΕ είναι και κάτι άλλο ΓΕΣΕ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Κτίριο που λέγεται ΓΕΣΕ και ένα άλλο που λέγεται παραμάγαζο ΑΔΕΔΗ. Το οποίο προχτέ. Αυτά πέρα από κτίρια είναι κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Μόνο που βγαίνουν και μας λένε είσαστε διασπαστές. Εσείς. Γιατί πάτε κόντρα στην ΑΔΕΔΗ, κόντρα στη ΓΕΣΕ. Τι έκανε η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ προχτέ όταν μας ξεφτέλιζε έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Μπράβο λοιπόν στο ΠΑΜΕ. Ακούω τη σημερινή κουμπί, άκουσα τώρα και η Ιερά Πέτρα. Αχα. Και λέω ρε γαμώτο, αν είχαμε πάει στην Δραχμή, τι παραπάνω θα παθαίναμε. Ρε. Από αυτά που έχουμε πάθει τώρα. Ελληνοφρενία. Ναι, ναι. Ακούω το Θήμιο, είναι πολύ συγκινητικό, πολύ δυναμικό. Η ελληνοφρενία δεν είναι μόνο χαβαλέ. Και νομίζω είναι υποχρέωση καθενό να προσπαθεί, όποιο καταλαβαίνει αυτά που προσπαθεί να πει ο Θήμιο, να τα μεταφέρει στι παρέε, φίλου του, έτσι σε αντικρώσει. Σήμερα το πρωί μου συνέβη εμένα μια τέτοια έτσι τύπου κουβέντα και με το που πας να πεις το αντίθετο, ας πούμε, στη λογική των δύο άκρων ή διάφορα άλλα που ακούγονται, γιατί και σου λέει γαμώ την παρακάτω σου το σου. Κατάλαβες. Εμένα σπίτι του άλλα το εσύ, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Το ΠΑΜΕ δεν απολογήθηκε ποτέ σε αυτά που λέει ο Θήμιος. Δεν έχω βέβαια, δεν θέλω να έρθω την παράθεση. Αλλά αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε, να πούμε τα ψέματα και οι προβοκάτσεις που ήταν και που ζητούσαμε, γιατί είμαι στέλεχος του ΠΑΜΕ, να δείξουν το βίντεο. Να δείξουν το βίντεο αν κάναμε ζημιές. Και βεβαίως έπρεπε όχι μόνο να κάνουμε ζημιές άμα χρειάζεται, αλλά να δείξουμε το μέγεθος της προβοκάτσιας. Και βεβαίως να θυμηθούμε πώς κάποιοι συνδικαλιστές πώς απολογούντουσαν στα κανάλια και στον Ευαγγελάτο και πώς στέκονται τα στελέχη και οι κομμουνιστές απέναντι στους δημοσιογράφους. Και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το ΠΑΜΕ και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την καταστολή. Και να μιλήσω για το χώρο που βρίσκομαι από τη ζώνη και όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι. Αυτά φίλε. Λοιπόν, αποστέλω μου σχετικά με τα χτεσινά, τα προχτεσινά στο Υπουργείο με το ΠΑΜΕ. Ναι. Λοιπόν, τις φωτογραφίες, τις ιδέες. Που ναι, βέβαια. Από τα καταστροφάς των ακραίων των τραμπούκων του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο. Ναι. Ρε, εσύ, αυτός ο καλόγερος που πρωταγωνιστεί στις φωτογραφίες, πόσο ψώνιο είναι. Τη μια όρθιος μπροστά στη βιβλιοθήκη, την άλλη ξαπλωμένος νοχηλικά μαζί με τα ντουσιέ και τα τετράδια στο πάτωμα, την άλλη αγκαλιά με την πολυθρόνα. Έλεος δηλαδή. Δεν κοίτα, γενικώς οι καλόγεροι. Τι βρίσκουνε με τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, άμα σκεφτείς και τον άλλον επάνω στο γιορόρος του που φάγε τα λεφτά. Τι έγινε, για πες μου δηλαδή. Έσπασε λέει μια γλάστρα και έσπασαν και κάτι καρέκλες στο γραφείο του Βρούτσι. Τα δικά μας τα αρχίδια που σπάνε κάθε μέρα από τους πούδες αυτούς. Μπορείς να με πεις τι πρέπει να κάνουμε. Τα δικά σου αρχίδια δεν είναι δημόσια περιουσία. Εγώ ήθελα στο γραφείο του Βρούτσι να υπάρχει μια γλάστρα. Γιατί οι παμίτες αποφάσισαν χωρίς εμένα να σπάσουν την γλάστρα. Πότε θα έρθει η ώρα, ρε Εγώ αυτή τη γλάστρα στο γραφείο του Βρούτσι την έχω πληρώσει. Και τη γλάστρα που είναι μέσα στο γραφείο, τον Βρούτσι δηλαδή, και την απ' έξω. Το μηχάνημα που κόλλησε έτρωγε τούρτα για τα γενέθλια του ενικού. Σήμερα το site, το νεότερο απόκτημα εδώ του ομίλου, το μωρό, έχει γενέθλια, κλείνει τον ένα χρόνο. Αν μπείτε στο site, εγώ μπήκα το πρωί, τρόμαξα, όλα κόκκινα, λέω μπήκαν και εκεί οι κομμουνιστέ. Όχι, ήταν το χρώμα του site, με κερά και με πυροτεχνήματα κτλ. Κτλ. Να τα χιλιάσει. Θα έχει καλό μέλλον το μωρό που λέγεται ενικός.gr, διότι έχει και καλές μαμάδες που το θυλάζουν. Είναι ο Νυφλής και ο Παγάνης, οπότε τροφαντές και οι δύο, θα πάει πάρα πολύ καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Και μια ανακοίνωση, το βιβλίο το καινούργιο του Γιάννη Ξανθούλη, ο γιος του δάσκαλου, παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο που είναι στην Ηλιούπολη. Γι' αυτό κάνουμε και την ανακοίνωση. Σήμερα το βράδυ, 1η Φεβρουαρίου, 8:30 ώρα, στο χώρο του βιβλιοπωλείου, Ρήγα Φεραίου 25, στην κεντρική πλατεία, εκεί κοντά όποιος ενδιαφέρεται ο πολυγραφότατος και πολυτάλαντος και πάρα πολλά πολλά Γιάννης Ξανθούλης. Όταν λέμε πάμε εννοούμε αυτούς τους ανθρώπους που κάνανε στην Ομόνια συγκεντρώσεις, ανεβαίνανε στο Σύνταγμα και μετά χανόντουσαν προς την έξοδο της Συγκρού, ενώ οι άλλοι μένανε και διαμαρτυρόντουσαν στο Σύνταγμα. Ναι. Αυτό το πάμε συζητάμε. Ναι. Τώρα ξυπνήσανε και θέλουν δυναμισμό αυτοί. Τι να σου πω, μπορεί να είχαν βάλει αφύπνιση πιο αργά. Okay. Βάλανε αναβολή, είχαν βάλει ξυπνητήρι, αλλά δεν χτύπησε και βάλανε αναβολή. Ποιος ξέρει, κάτι έγινε, μια καθυστέρηση. Okay. Πάντως εμείς μαζί τους είμαστε, ρε παιδιά. Το κατάλαβα. Τι, αυτή τόσο καιρό δεν ήταν μαζί μας. Και ισχύσαν τη ενώση, μάλλον τώρα θα επαληθευτεί. Έχει και ο καθένας τους χρόνους του τώρα, συγγνώμη. Έγινε, έλα, γεια. Είναι σαν το σεξ. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να τελειώσουν και δύο μαζί. Το έκανες τώρα. Μπορεί ο ένας να τελειώσει εκείνη την ώρα και ο άλλος μετά μπορεί να τελειώσει μόνος του. Αλλά όλοι μαζί είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό, συμφωνώ. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να τύχει καμιά φορά ο άλλος να τελειώσει μόνος του. Μετά στο χέρι. Πάντως, όπως είπε και άλλος. Στο χέρι ενώ στην γροθιά υψωμένη, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Είσαι Αποστολής. Καλημέρα. Λέγομαι Δέδε Σπύρος. Δεν έχει νόημα, ίσως μεγάλο αυτό. Αλλά έκανε μια ανακοίνωση προηγούμενα ο συνάδελφος στο ραδιόφωνο και είπε για ένα περιστατικό που έγινε χθες, ας πούμε, στα κανάλια. Που είπανε την ανακοίνωση αυτή σχετικά με τη Μαρφή. Ναι, που είπανε τη μισή. Ναι, ελπίζω να γνωρίζει, ας πούμε, και ίσως μήπως ήταν καλό, γιατί δεν άκουσα να αναφερθεί. Εγώ τυχαία, επειδή δουλεύω αργά το βράδυ, ήθελα να δω ειδήσει στην ΕΡΤ 1. Και εκεί την άκουσα όλη την ανακοίνωση. Οπότε δηλαδή στο κρατικό κανάλι ακούστηκε αυτό ολόκληρη ανακοίνωση. Στο κρατικό που μπορεί άκουσα. Να ακούστηκε, στο φιλοκρατικό όχι. Ναι. Και μήπως ήταν καλό να υποθεί για να ακούει και κάτι. Ο κόσμος μην τα μηδενίζει όλα τα μέσα, ας πούμε, για την αδικία, ας πούμε, ξέρεις. Γιατί και εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι λειτουργώ. Θέλω να προσπαθώ να ακούω πάντα από όλες τις. Φαντάζομαι βέβαια στην ΕΤΕΝΑ με την τηλεθέαση που κάνει η ΕΤΕΝΑ, που όλη η Ελλάδα την παρακολουθεί. Ήταν πιο εύκολο βέβαια να διαβαστεί όλη η δήλωση παρά στην ΕΤΑ, ας πούμε. Αλλά πέρα ότι με το πάμε σήμερα εδώ που κουβέντιαζα, ο κόσμος δεν πιστεύει από όλα αυτά τα ψέματα που λέει ο Βρούτσης ότι σπάσαν και κάνανε. Μα τι, τα σπάσαν μόνοι τους? Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή σπάσαν μόνοι τους τα γραφεία τους, ναι, τι τους περάσατε? Μου τα σπάσαν μόνοι τους. Τώρα. Ναι, και είδες εχθές το βράδυ αυτός ο τύπος στο Sky εκεί, αυτό το νόμιμο κανάλι που ζείτε για να υπάρχουν κάμερες και τέτοια. Άστο αυτό. Και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ο νόμος για τον Γεωργιάδη δεν θα εφαρμοστεί? Να τον πάρει ο Μπόγιας να του κάνει ευθανασία, να τελειώνουμε. Άκουσα τώρα ότι αναβλήθηκε, λέει, η δίκη των 36 του. Άκου πράγματα, ναι, τι έτυχε. Γιατί, λέει, δεν παρουσιάστηκε κανένας μάρτυρας κατηγορίας. Mm. Και σκέφτομαι τώρα, θα βγει κανένας ρουφιάνος. Ρουφιάνος τώρα. Δίκη να. Δουλειά θα κάνει ο άνθρωπος. Κανένας εργαζόμενος μπορείς να πεις. Γιατί εργαζόμενος είναι και αυτός. Θα κατασκευάσουν αυτή κάτι. Ο ρουφιάνος εργαζόμενος. Δηλαδή θα πάρει κάποια λεφτά να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, θα του δώσουν και λεφτά. Τι τσάβα κάνει το ρουφιάνο. Μια απλή λογική που θα έπρεπε να τους την έχει πει και όλος η αυσκλήση να τους βουλώσει τα στόματα το κουκουέ. Άμα μαζευτούν σε λίγα τετραγωνικά 35 άνθρωποι που ανεβήκαν να διαμαρτυρηθούν και ανεβούν και άλλοι 30 που είναι περίπου 2 δημιουργίες που ανεβήκαν μόνο από το συνοστισμό και από τα σπουξίματα, λογικό είναι να πέσουν και 5 βιβλία και να σπάσει και μισή πόρτα. Αυτό έπρεπε να τους πει και να τελειώνει η ιστορία. Ούτε βίντεο ούτε τίποτα. Παραμένει η καταστροφή της δημόσιας περιουσίας. Παραμένει. Τι να το κάνω εγώ? Να μην πω τώρα τίποτα. Είναι αυτό ένα γραφείο που χωράει τόσα άτομα? Αυτό είναι ένα γραφείο που χωράει ένα μεγάλο εγκέφαλο. Σαν του συγκεκριμένου υπουργού. Δεν είναι ότι χωράει τόσα άτομα. Είναι φτιαγμένο για τον εγκέφαλο αυτόν. Σωστά. Ή τον εγκέφαλο του προκάτοχου του, τον εγκέφαλο του προ-προκάτοχου. Ξέρεις, έχουν περάσει από εκεί. Πάνος Παναγιωτόπουλος, Άννα Νταλάρα, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ξέρεις. Μεγάλη εγκέφαλη αυτή, ρε γαμώτο. Αυτό είναι το κακό. Ο ένας καλύτερος πίσω από τον άλλον. Πίσω από τον άλλον. Θα έλεγα κάτι, αλλά μας ακούει το εσυρού. Γεια σου. Α, και η γυναίκα του Αρσένη, ξέχασα. Δεν ξέρω αν το Κομμουνιστικό Κόμμα όντως αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και γίνει πιο δυναμικό. Και δεν ξέρω και αν ο κόσμος που μας παρακολουθεί είναι έτοιμος για τέτοια, ή απλά μας παρακολουθεί εδώ το παρεάκι που έχουμε γίνει για κάνα καλαμπούρηση ή καμία δολοφονική σωτάκα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι ούτε μέλος ούτε τίποτα, είχα βρεθεί το 2010 σε μια πανελλαδική συγκέντρωση του Κουκουέ με πάνω από 200.000 ανθρώπους που τους είχε κατεβάσει το Κουκουέ για περίπατο. Όποιος μπαίνει στα ίντερνετ κτλ., 200.000 κόσμο, δεν είναι υπερβολικό το νούμερο, αν υπάρχουν καταστηματάρχοι κτλ. Μπορούν να 200.000 κόσμο για περίπατο και τους κατεβάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούν τη δύναμη. Κι ας είναι και 4,5 και ας είναι και 2,5%. Έχουμε μια έκτακτη είδηση από το διεθνές ρεπορτάζ, όπως λέμε, έκρηξη στην Άγκυρα. Είναι η Μάρο Λεωνάρδο εδώ να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για θύματα, αν και περνάνε περιπολικά αυτή τη στιγμή. Έχουμε πυκνό καπνό και πιθανολογείται ότι υπάρχουν θύματα, τουλάχιστον τραυματίες. Πάντως, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν για επίθεση αυτοκτονίας. Το Reuters που έχει μεταδώσει την είδηση μιλάει απλά για έκρηξη. Είναι πολύ νωρίς, φαντάζομαι, σε λίγο και στο μαγκαζίνο του. Αμερικάνικη πρεσβεία στην Τουρκία. Έτσι, Αμερικάνικη πρεσβεία στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Σε καλά, μια φιασόμενο εποχή, κτίριο κτλ. Υποθέτουμε, αλλά σε μια εποχή που έχει κρίσιμες εξελίξεις για το κουρδικό. Αν υποθέσουμε ότι σχετίζεται με αυτό. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και σίγουρα θα έχουμε περισσότερα στις ειδήσεις μας σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ουδέποτε, ούτε εντός επιτροπής, ούτε εκτός, ή οσδήποτε βουλευτής εξέφρασε απειλές περί σωματικής βίας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως μπορεί να διαβεβαιώσουν και τα πρακτικά. Δεύτερον, εάν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου φοβάται και γι' αυτό δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της, δεσμεύομαι προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω. Δεσμεύομαι προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω. Δεσμεύομαι προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω. Έτσι θέλουμε να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο με αυτή την εικόνα. Το κορμί του Αδόνιδος να προστατεύει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ό,τι καλύτερο. Είναι και οι δύο στην Επιτροπή, γι' αυτό σπάνε χέρια, σπάνε κεφάλια, θα πεθάνω από εγκεφαλικό κτλ. Ακολουθούν παραγγελιές, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Τώρα που οι αγρότες βγήκανε με τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, ξέρεις ποιον θυμηθήκα? Τι? Τον Τάκη τον Παπάντζα από την Παντοπρόκ. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Έλα, πρέπει να θυμηθούμε το τηλεφώνημα στο Υπουργείο να ξεφορτώσει κάτι βίδες που ψάχνες κάτι παλικάρια. Η Παντοπρόκ. Η Παντοπρόκ για την Παρασκευή. Είσαι αρχηγός. Γραφείο Υπουργού λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Το γραφείο της κυρίας Μπατζελή. Ναι, ναι, της καλημέρα. Κυρίες. Καλημέρα. Ο Τάκης ο Παπάντζας είμαι από την Παντοπρόκ. Πρόκα καρφή με τις πρόκες. Ναι. Πήρα να συνεννοηθούμε με την κυρία Κατίνα την Μπατζελή. Από ποιο μπλόκο ξεκινάω? Ήμασταν στο τηλέφωνο χθες και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Μισό λεπτό και θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σας. Για πείτε μου, πείτε μου. Δεν είναι εκεί. Εδώ είναι εσύ. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Ο Τάκης ο Παπάντζας είμαι. Τάκης. Από την Παντοπρόκ. Παπάντζας. Παντοπρόκ. Μισό από. Σας το λέω. Παντοπρόκ. Προκ και θέλετε. Πρόκα καρφί, πρόκα καρφί. Σημειώστε. Ναι, ναι, ναι, πρόκα. Να συνοηθούμε με την κυρία Κατίνα την Παντζελή. Από τα μπλόκα, ποια μπλόκα να ξεκινήσουμε. Έχω μαζέψει εδώ πέρα την ομάδα κρούσης. Τους έχω εφοδιάσει με πρόκα. Τα μπλόκα. Ναι, ναι, πού ξεκινάμε. Νήσετε. Μισό λεπτό θα περιμένετε. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω. Ναι, με ακούτε. Μου, ναι, μου είπατε Τάκης Παπάντζας από Παντοπρόκ και μου είπατε από ποια μπλόκα θα ξεκινήσετε. Ποια μπλόκα ξεκινάμε, γιατί σας λέγω, έχω μαζέψει εδώ την ομάδα κρούσης, τους έχω εφοδιάσει με πρόκα καρφί, να πάμε τη νύχτα να τρυπήσουμε τα λάστιχα, να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους αγρότες. Ναι. Πόσο θα κρατήσει. Πείτε μου τηλέφωνο επικοινωνίας και θα σας πάρω εγώ. Να σας πω ένα κινητό, γιατί είμαι στους δρόμους τώρα, φυσικά, εδώ πάμε. Φυσικά, ναι, πείτε μου. 697. 352, ο Τάκης ο Παπάτσας από την Παντοπρόκ. Θα ήθελα να μιλήσω και με την κυρία Κατίνα την Παντζελή που έχουμε και γνωριμία παλιά από τη Φθιώτιδα. Και έχετε μιλήσει εσείς με την κυρία Υπουργό καθόλου? Έχουμε γνωριμία μωρά από τη Φθιώτιδα παλιά και θέλω τώρα να συνοηθούμε οι δυο μας, γιατί συντοπίτης είμαι ψηφοφόρος να εξυπηρετήσω. Κύριε, τα στοιχεία, καλώς, ότι όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τρυπήσω με την ομάδα μου τα λάστιχα να φύγουν από Κιχάμο να πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Για μισό λεπτό. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κύριε Παπάντζα θα το συζητήσω επειδή είναι σε σύσκεψη τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργό. Δεν μπορώ να τη διακόψω. Είναι με τους αγρότες, μιλάνε. Είναι σε σύσκεψη. Μήπως τους βρούμε τώρα που μιλάνε με την Υπουργό. Πάω τώρα που είναι άδεια τα τρακτέρ, λοιπόν, να τρυπήσουμε τώρα. Δεν είναι με Υπουργό, όχι, δεν είναι. Εγώ θα τα κράτησα τα στοιχεία, θα σας καλέσουμε εμείς, εντάξει. Εντάξει, περιμένω. Ωραία, γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας. Τηλεφωνία έφυγε. Ναι. Αποστόλη, μισό λεπτό, δεν μπορώ. Αποστόλη, τι έγινε? Έλα, ας πω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, δεν θέλω τίποτα. Λέγε. Θέλω να μου βάλεις αυτή που προϋπαντούσε τον Παπαντρό στην Κοζάνη, που ήταν στην Κοζάνη και έλεγε. Στην Καστοριά! Το Λεβέντη μας! Το Γιώργο Παπανδρέου! Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Η Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά! Όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία! Ναι! Αποστόλη! Εγώ! Ποιος είναι, μίλα! Αποστόλη, 5 φορές σε πήρα δεν το σήκωσες! Μόλις σε πήρε η γκόμενα το σήκωσες! Ναι! Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Διάβαζα εδώ πέρα την επιστολή Μαζιώτη και καρφώθηκα εδώ πέρα που λέει: ποτέ δεν αρνήθηκα τη δράση μου μπροστά στον εχθρό. Οι κατηγορίες για τον ΕΑ είναι πλέον ύψιστες τίτλος τιμής για μένα. Άκου λοιπόν, με βάση αυτό θέλω να βάλεις για λίγο να παίξει την Παρασκευή παραγγελιά Αντάρτες Πόλεων, Πανξ Ρωμάνα, οκ. Okay? Καλημέρα, παίρνω πρώτη φορά από Χίο. Αντώνης λέγομαι. Βάλει μου σε παρακαλώ τον Άδωνη Γεωργιάδη για εκείνα τα ωραία που λέει. Αν γίνεται. Βάλει μου ένα τραγούδι η κατάρα μου να δένει τη σκιά σου αφιερωμένο στην τρικοματική κυβέρνηση της Ελλάδος μας. Κατάρα. Την κατάρα του λαού την έχουν όλοι αυτοί. Θα καταθέσω εγώ τροπολογία προσωπικά, όπου θα πρέπει εσάι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας να ξεκινάει το επώνυμό του από στού και να τελειώνει σας. Κατάρα, να έχεις από μένα. Εγώ θέλω να οργανώσουμε ένα συλλαλητήριο αυτοί που θέλουν να περάσουν τα μέτρα. Κατάρα μου να φέρνει τη σκιά σου και φιάλτες να σε φέρνουν στα όνειρά σου. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Μα συνείδηση δεν είχες κατά βάθος. Πάρ' την κατάρα μου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Κι εγώ θα ζω μοναχός. Η Ελλάδα θα σωθεί. Εντάξει. Όσο και να γκρινιάζεται ορισμένη, την Ελλάδα την κρατήσουμε όρθια. Εντάξει, και θα τη σώσουμε. Πόσο γελαστήκα, πόσο. Θέλω για την Παρασκευή να μου βάλεις, λοιπόν, άκου, θέλω να μου βάλεις το διάλογο που είχες αυτή την κολοχρυσαυγή της την καρδιόλα που λέει για το ΕΑΜ και θα ήταν η Ελλάδα ένα Μονακό. Θέλω μετά να βάλεις τον Άδωνη που λέει ότι η Ελλάδα είναι ένα πραγματικό μπουρδέλο και στο τέλος το Σταυρίδη να του λέει άχι το διάλογο και εσύ, ρε Αποστολή. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Αυτό που έχω να πω, λοιπόν, είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα γιατί φοβάτε να θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ο Άνης μεταξά στο ακούτε. Ακούς Μαρή Χρυσαυγίτσα. Τα παίρνει χοντρά. Και σίγουρα αυτός ο ελέγχο δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνου. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρτια μέσα. Κύριε μου, μας μιλήσει για τον Ζέρ. Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι. Α, εσύ χτύρα από το χάμο όλες. Παν την Ελλάδα. Ποντικό φάρμακο το πρωί, ποντικό φάρμακο. Μακεδονία, έλα. Διάλα από εδώ πέρα. Έπαιζαν το ρόλο του Εβραίου του Στάλιν και θα μου μιλήσετε εμένα. Ασύστριες, πρόκειται να χαθείς. Και θα μου κάνετε, δεν τρέπεστε, χαμένα κορμιά. Ποιος είναι το καρκίνωμα, εσύ το διάτανο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Άι, στο διάλο κι εσύ. κοίτα, με αφορμή τα γεγονότα που έχουν γίνει με το ΠΑΜΕ, για αύριο σου δίνω δύο επιλογές. Ή θα βάλεις το παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Στα κόκκινα λάμβαρο πάντα πιστή. Στη σάλπη καπλάρη που μας προσκαλεί. Ή θα βάλεις το λαέ μη σκύβεις άλλο το κεφάλι. Δική σου επιλογή. Ένα από τα δύο όμως, έτσι. Δεν έχω άλλη. Εντάξει, είναι δύο. Εγώ που θέλω να βάλω το είμαι καλά, περνάω μια χαρά. Θέλω να του πεις ψέματα, δεν μπορώ. Αποστόλη δεν περνάει κανένας μια χαρά. Φοβισμένοι είναι. Είπα να βάλω ένα φιλοκυβερνητικό. Βάλω τι θες, μωρέ. Θέλεις φίξεις άλλο το σονάρι.